بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe tatu ni shahri Allahi al-Muharram mwaka 1442 katika darsa ya kitabu kifayatul muta'abbid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تنه لنا فضل الصدقة في حديثي كتك حديث الزجاج المصنف رحمة الله تعالى عليه قال وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى أخرجه مسلم قال واليد العليا هي المنفقة كذا جاء مفسرا في الحديث وقال الخطابي روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة وذهبت المتصوفة من غرائب الصوفية قال وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن الله تعالى وما جاء في الحديث الصحيح أولى نعم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك أن تبذل الفضل بفتح الهمزة في قوله أن وهمزة لنا فتح والمراد بالفضل أي ما فضل عن حاجتك وحاجة أولادك وأهل بيتك ewe mwanadamu hakika wewe kukitoa kile kilichozidi katika mali yako bimaana kilichozidi juu ya mahitaji unayohitaji na mahitaji ya watoto wako na watu wako wa nyumbani fama zada anil hajati an tabdhulahu khairul lak kile ambacho ni cha ziada wewe kukitoa ni khairi kwako wewe lianahu yabqa laka dhukhran wa ajran wa thawaban adhiman yawma talqa Allah kwa sababu ndio akiba umejiwekea na ajri na thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala wa barakatan alayka fi hadhihi alhaya lakini unachokitoa ni baraka kwako wewe katika maisha haya ya dunia kile unachokitoa ni baraka na baraka kama ile utaipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi utakapokutana naye ikiwa ni kubwa zaidi kuliko uliotoa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khaira, tajiduhu inda Allahi huwa khaira. Katika baadhi ya tafsiri ni mtaipata mbele ya Allah ikiwa bora zaidi kuliko kile ulichokitoa. Huwa khairan wa a'zama ajra, utapata kuwa malipo yake ni makubwa zaidi kuliko kile ulichokitoa. Kama tulivyosoma katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipotaja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huipokea ile sadaka akailea kama anavodea mmoja wenu farasi wake mdogo, mpaka akijikutana akutana sadaka yake ikiwa ni kubwa zaidi ya mlima wa Uhud. Qawluhu wa antumsikhu sharrun lak, ay idha kana imsakuhu imsakan amma awjaba Allahu badlahu wa infaqahu fa huwa sharrun lahu. Mwanadamu kuzuia kile ambacho Allah amemwajibisha yeye kutoa kama zaka na ana uwezo, basi ni shari kwake, ni shari kwake. Li'annahu yakunu bidhalika athiman, kwa sababu kwa kufanya hivyo atakuwa amefanya dhambi na makosa. Wa amma in kana alladhi amsakahu min babil mandubat fa imsakuhu sharrun lahu min jihati anna baqa'ahu indahu shaghilun lahu min ghairi hajatin lahu fa huwa sharrun lahu fi kilta alhalatayn. Ama ikiwa ameizuia kutokamana na kutoa kwa ajili ya kile ambacho amependekezwa kukitoa, pia upande mwingine ni shari kwake yeye, kwa sababu ukiangalia upande wa kuwa kubakia nacho ni sababu ya kumshughulisha yeye bila ya haja, kwa katika hali zote mbili ni shari kwake yeye. قوله ولا تلام على كفاف أي لا يلام المرء على إمساكه ما يكفيه وما هو محتاج إليه. هلو مي مجا كزوية كده أمباتو هم تشيي نانا جوكي تجيا أكاويكا كواجيري أمتومي زياكي. فلا يلام على إمساكه من ماله ما فيه كفايته وما فيه حاجته وحاجة أهل بيته وولده. Halaumiwi mtu kuweka kile ambacho kitamtosheleza kwa mahitaji yake na mahitaji ya watu wake wa nyumbani na watoto wake. La basi, maana si haramu kwa mtu kuweka mali maadamu yatoa sadaka. Fala yulamu ala kafafin wa innama laumu fil fadli zaidi alladhi la hajata lil insani fi. Kila anacholaumiwa ni kile kinachozidi ambacho hana haja nacho. قوله وابدأ بمن تعول أي من أهل وولد. نأنز نوالي أنواسمامية موانزو أنز نواتتواكو مكيواكو واتواكو ونباني. والنفقة على هؤلاء واجبة كواسمامية واتتواكو مكيواكو واتواكو ونباني واجب. والنفقة عليهم أولى من غيرهم ومقدمة على غيرهم. نكوسمامية وتواكو ونباني تتواكو مكيواكو جمازاكو ونباني ني أولى زايدي كوليكو انجيني بل انديكو كناكو تنغليزو كوليكو انجيني. قوله واليد العليا خير من اليد السفلى. العلو هنا هو علو الفضل والمكانة والنبل والقدر في البذل والعطاء والسخاء. na mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Na kuwa juu hapa kuna kusudiwa ni kuwa juu katika fadhila na cheo mbele ya Allah na utukufu, katika kule kujitolea na ukarimu. Ule mkono wa juu bi maana yule anayetoa ana ubora na ana fadhila juu ya yule anayepokea. وأشار إلى ذلك المصنف رحمه الله إذ قال العليا هي المنفقة مكون وجوني أولي ونوتوها والسفلى هي السائلة مكون وجيني أولي ونوتوها كذا جاء مفسرا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. هيا من المتوم صلى الله عليه وسلم كتك بخاري المسلم يفسيري نين مانا اليد العليا نين مانا اليد السفلى ثم العدل اليد العليا نولمكون نوتو والسفلى نولئنا وومبا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالعليا والسفلى كمتوم سلم أكا فسيري نكوليزا نين مانا وليجيونا شيني. فلا يحتاج بعد بيانه إلى بيان أحد بعد وبين فوة لوتوم توم سلم أتونا هاجسيس نايوتا منجينة توي بيانا يتو شليزا منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم. تفضل. ثم قال المصنف رحمه الله وقال الخطابي روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة لكنها شاذة. إيكو حديث كوا مكون وجوني ولي أمبا وجزوية كوامبا نمكون وشيني ولي أنوامبا. قال أبو داود اختلف على أيوب يعني من رواة الحديث عن نافع في هذا الحديث مختلفين ونوفيون كواجيه أكبكي أيوب كتك ونافع مثبوت أو لا. فقال عبد الوارث اليد العليا المتعففة مكون وجوني ولي أمبا ومجزوية كتك مانا نكوامبا. وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة قال واحد عن حماد المتعففة. قوله وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة أي السفلى معنى ولم يكون وشيني ولأنوزوية نوفنيو بخيلي ليونو كسوديو. قال الحافظ في الفتح ولم يوافق عليه بمعنى نوفيوني هاكوا فكرنا كتكمانا هي. Kiufupi kabla sijaenda hapo kuzungumzia masufi tafsiri aliyofasiri Mtume wa sallam yatosheleza waliyadu liyuli al-ulia al-munfiqa wasufla saila mkono ule wa juu ni ule unaotoa na wa chini ni ule unaomba kama aliyofasiri Mtume sallallahu alayhi wasallam. قوله وذهب أو وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة أجمان لهم التكفر ومن يفكر نهاوة ساسا كم بليانزا زماني كويري مصوفي وهو سيما مكون وجيو نيولي ونوبوكيا أولي ندي وكوجيو كويولي أنا يبوكيا أنا فضل كولي كويولي أنا يتوى ساسا يبوكي وانبي واتو فينين ها ndio mtangaza watu wafanye nini waombe kwa watu waendelee kuomba kwa sababu wale wanaomba ni bora kuliko wale wanaotoa. Hii tafsiri ya kisufi. Sheikh Abdul Razzaq asema ay al-yadu allati tamtaddu lin-nasi tas'aluhum ule mkono ambao wanyoshwa kwa watu kuwaomba watastajdi minhum wataka kutoka kwa watu ule هي اليد العليا في فهم هؤلاء ديهم كونوا وجيو كتك فهم يناني المتصوفة وتو طريقه. وهذا التفسير لائق تماما بحال هؤلاء نهي تفسير كويلي نساء ولكن يلنغانا نواه كلنغانا نواه نديفو وليفو يعني تفسير يمنغانا نواه لأن من الأمور التي يبنى عليها التصوف تعطيل الأسباب كتك مامبو ينو جنجي وأصوفي نكو كانوش أسباب نهابا ليوتونا بيا أصحاب التبليغ وميافريكنا تصوف ومن بيامتو غنفانو توكا سكوار بايني يلمتو كمان بيح مسي نشغول يانغو نكازي منفاني بيجينا ممي عندك وكازي wacha wewe tegemea Allah Allah atakusimamia mambo yako yote Asi ndio nafanya kazi ndio namtegemea Allah. Sababu hii sababu aliyotuamrisha kuifuata nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanzo mfunge ngamia kisha ndio mtegemee Allah. Usimwache ngamia wazi kisha ukasema namtegemea Allah ngamia wangu atabakia pale pale. Atabaki kweli? Na hii ni atawakul. Si tawakul. Tawakul ni kuwa ufanye asbab. Usizitegemee sababu. Mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kufanya asbab ambazo kisheria zimeamrishwa. Kwa sufia wao wakanusha asbari, wachukulia mtu kufanya asbab ni katika nini? Wengine wachukulia ni katika shirk. Ukifanya hizi asbab ni katika shirk, wewe waache tu. Na ndio maana utaona kila wakati wao hawana mazungumzo mengine, wao ni karamat, karamat, karamat. Si kwa haki. Kuamini karamat al-awliya min usuri aqidati ahli sunnati wal jamaa. Lakini siku kaa ukaanza kutunga tu. Ndio ukisoma katika tarehe ya baadhi ya mutasawifa, eti aliishi miaka hapiki chakula wala hanunui chakula, akishika mchanga tu hivyo ageuka mnofu kisha iwala, nenda pale kuna mchanga pale, kashika ile mtanga ukale kama ushiku na kuashia koo. Ukija hivi mtu akuona kitambi kimefura hivi kama balabala, unajua balabala jiskafiri mjusi alwazagha, tumbo limevimba hivi nini, alamtanga wanaambiwa kuwa itakuwa nofu. Uongo mtupu, uongo mtupu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza sisi katika kufanya asbab. Tizama Maryam alayha salam na ujauzito alikuwa nao, katika hali ya uchungu wa uzazi Allah amwambia wahuzzi ilayki bijidhi nakhlati tusaqit alayki rutban janiya. Hivi ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuamrisha mtende uangushe zile tende bila kuguswa. Hebu nenda wewe kwa mfano leo kachukue mtende ushakuwa, uone kama uweza kuutikisa. Nenda kashike mtende, mtende ambao umekuwa watu watende. Binadamu gani aliyeweza kushika kautikisa namna hii eti kwa boga tende? Kweli. Lakini asbab hatuweza kuutikisa. Mwanamke yu katika hali ya uzazi, lakini amefanya sababu tu Allah alimwamrisha ifanye kisha akateremshiwa. Haimaanishi amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa usufi umejengewa katika hivyo, kukanusha asbab. Ndio maana ukawasikia wana akwali za ajabu kama hizo. لأن من الأمور التي يبنى عليها التصوف تعطيل الأسباب والتواكل الذي يورث في فاعله احتياج الناس والتسول. نتواكل تواكل نقول كتو كتوفان أسباب كيش أداي أم تجميع الله سبحانه وتعالى نوالها فاني سببيوت. جامبو أمبالو همرثيش أم تنداجي وهيلي kuhitajia watu na kuwaomba. Hatta inna tasawula fi baadhi turuqi tasawufi udda min turuqi almusilati ila Allahi allati bizaamihim yakunu fiha kasrun lilqalbi wa ijadu liftiqari fihi. Mpaka katika baadhi ya tariqa za masufi hizi, kule kuomba ni njia katika njia inayomfikisha mja kwa Allah. Kwa nini wasema? Kwa sababu ukiomba ule moyo ule wa uvunja na kuudhalilisha, ukaona ule moyo una ule umaskini na nini, basi ikakufanya wewe mdhalilifu, ndio inavyotakikana. Wa hadha kulluhu min al-batil al-mutarakim an-nashi' min al-bu'd 'an hadi ar-rasul al-karim sallallahu alayhi. Yote haya ni katika batil, mirundika batil inayotokamana na mja kuwa mbali na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. qala ibn qutaybah rahimahullah wa ma ara haula illa qauman istatabu sual, na sioni hawa watu isipokuwa ni watu wamependa tu jambo la kuomba, wamelipenda wao jambo la kuomba omba. Fahum yahtajuna lidanaati, ukawaona watu wa hoja kwa mtu kuwa duni, mtu kuwa duni kisha wamtolea hoja, sema aina neno bali hivi ndio sawa. Na hii yanikumbusha mmoja khurafi pia wa hapa hapa Mombasa. Mmeona clip hivi khurafi, asema hadithi ya man raa minkum munkaran faliughayirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Sema watu wengi hawaelewi hii dhalika ni ishara ya kile kilichokuwa mbali. Kwa hivyo dhalika yarejea kwa yule kuondoa kwa mkono, hiyo ndio imani dhaifu kabisa. Hii fahamu mwana wa chuoni gani amekutangulia bwana mkubwa. Na kwa sababu wao waridhia ad-danaa, kuwa duni siku zote, kwa watafanya chochote kile watoe istidlal ya kuonyesha ule uduni ule ndio bora. Sio fahamu. Ule uduni ndio bora. Yaani hivi anayeondoa munkar kwa mkono wake wamuona dhaifu wewe? Na anayeondoa munkar kwa kusema kuwa huu ni munkar dhaifu. Aliye na imani yenye nguvu ni yule ambaye hawezi kusema wala kuondoa kwa mkono. Yule ndio imani yake ina nguvu. Hata waqi yenyewe yakataa, hissan yenyewe yakataa kabisa. Hebu kwa mfano, yani hata kwa mfano tu tuchukulie mfano. Kuna mzigo mzito hapa wataka ubebwe na watu wawili au watatu. Mmoja akasimama kule, mmoja huko, hatubebi, wajaribu kubeba. Na mmoja awambia ukienda kwa huku ukifanya na hivi utainuka wa mzigo. Na mmoja amekaa kando atizama tu. Nani na afadhali hapa? Mfano tu kama hivi. Sasa afadhali ni wale wanaoshika na mikono, wana nguvu, si ndio? Tuzungumzia kitu ambacho ni waqi, yani physically. Wale wanaoshika na mkono wana nguvu, wenua. Kisha yuwafuata yule anayewaambia yule. Yeye angalau habebi, lakini anamwambia mkifanya hivi kidogo mweza kuinua. Sasa kuna mwingine amekaa kimya kisha sema mimi nafanya kazi kubwa kuliko nyote. Kwa nini? Kwa sababu nakaa kimya. Sifanyi lolote. Ni sawa hivi. Kwa akili tu. Basi jamaa ndio wako hivyo hawa. Na maskini wale wanaosikiliza, yalla yalla. Hawajui. Wallahi mimi nashangaa. Hakuna mahali ambapo ni haraka sana kuitwa al-allama kama kwa makhurafi. Sio kwa nini wako hivyo? Yaani wapenda kukuzana. Basi hii darasa itaendeshwa na al-allama. Ni mwajua maana al-allama? Allama nini maana? Sigha mubalagha, kuni alim tena uni allama. Alafu ukimwangalia huyo allama mwenyewe akizungumza, mataa al-ghurur tamara lahidhi. Tuzungumza mataa al-ghurur, watu wengi hawaelewi, wajua wajileta gharaibi hivi. Mataa al-ghurur watu wengi hawajui manake ntambara la hedhi. Wajua hizi tafsiri zimefanana na google vile, sababu google haielewi Kiswahili. Labda ukiandika atakwambia tambara bovu, tambara la hedhi, lakini pia kwenye google ukiandika haiji hivyo. Sasa sijui wametoa wapi ujumbe, lakini mbele za watu hiyo imezungumzwa. Hata mtu mmoja hawezi kusema bwana, lakini shekhe da pale umesema uongo wewe. Ile ilikuwa hakuna. Sababu watu hawajui maskini. Wao wanaona sawa tu. Nacho kisema sawa tu. Na huyo mtu kama huyo kesho atakwenda kuitwa nani? Mwana wa chuoni mkubwa. Nyi katika wale wanaovioni wakubwa. Haya. Ibn Qutayba ndiye alisema, "Wala ujaza hadha lakana al-maula min fawq huwa alladhi kana raqiqan fa'utiqa." Ingelikuwa bwana ni yule ambaye alikuwa mtumwa akawachwa. Wal maula min asfal huwa sayyid alladhi a'taqahu, na yule ambaye ndiye mtumwa aliyewachwa huru, basi angelikuwa yeye ndiye bwana. Lakini ule ukweli ni kinyume cha hivyo. وقال ابن القيم رحمه الله وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة باطل قطعا من وجوه. تفسير وليفسر كو مكونو وجوني ولو نوبوكيا ني باطل تينا كو كاتا بلا شك كو وجه بالي بالي. أحدها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه. يتشليز تفسير النبي صلى الله عليه وسلم kufasiri kuwa mkono wa juu ni ule unaotoa ni dalili ya wazi kuwa tafsiri hii ni batil. Athani annahu sallallahu alayhi wasallam akhbara annaha khairun min al-yad as-sufla. Mtume sana ameeleza habari wazi, ametupa habari kuwa huu unaotoa ni bora kuliko wa chini. Wa ma'lumun bid-darurati anna al-ata'a khairun wa afdalu min al-akhdh. Ni jambo lajulikana kwa dharura kwa kila binadamu mwenye akili timamu kuwa kutoa ni bora kuliko kupokea. Fakaifa takunu yadu al-akhidhi afdala min yadi al-mu'ti? Vipi takuwa mkono anayepokea ni bora kuliko mkono yule anayetoa? Athalithu anna yada al-mu'ti a'la min yadi as-sa'ili hissan wa ma'nan. Mkono wa yule anayetoa uko juu ya mkono anayepokea hata kwa hisi. Maana yake ukitoa toa kwa juu, mwingine apokea kwa chini, ama wayapokea hivi. Mtu yapokea kwa chini, yapokea kwa juu, hata kihis na kimaana pia. Wa hadha ma'lumun min dharura, ni jambo la julikana kwa dharura. Arabia anna al-ata'a sifatu kamalin dalin ala al-ghina wal-karami wal-ihsani wal-majd. Kule kutoa ni sifa ya ukamilifu ambayo yaonyesha uwezo na ukarimu na wema na utukufu. Wal-akhdhu sifatu naqsin مصدره عن الفقر والحاجة. نكوبوكيا نصيفة يوبنغوفو أم بيتوكا ماننا أمتكو فقيري نمحتاجي. فكيف تفضل يد المعطى؟ ذيبي تكو مكنه أم بوني ومني كويتاجي ونو أمبا نبورك لكولي وجيو. هذا عكس الفطرة والحس والشريعة والله أعلم. هيني كنيوم كبسة نمومبيريا منادام ونففكريا bali na hisi, anayetoa toa kwa juu na sheria. Wa qawluhum li annaha naibatun an Allah huwa min al-fahmi al-a'waji wa at-taqrir al-munharif, katika ufahamu uliokwenda kombo uliopinda. Ha, kueleza kuwa ule mkono unaopokea ni badala ya Allah subhanahu wa ta'ala upokea ni ufahamu mbovu. Lianna ma warada fi al-ahadithi bi sha'ni sadaqati anna Allah ya'khudhuha bi yaminihi yufidu anna Allah yataqabbalu minhu sadaqatahu wa yunammiha lahu wa yu'dhima lahu thawaba. Zile ahadithi zilizokuja katika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aipokea sadaqa kwa mkono wake wa kulia, tupata faida kuwa Allah hutakabalia ile sadaqa kwa yule mtu na kuikuza na kuifanya thawabu yake kwa kubwa. Wa hadha yufidu anna al-uluwa lilmutasaddiqi biqabuli Allahi sadaqatahu wa tanmiyatiha lahu. Na hii bali ni dalili ya kuwa kule kuwa juu ni kwa yule anayetoa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aikubali sadaka yake na kuikuza. Wa ma yajiduhu alayha yawm al-qiyamati min thawabi al-azim, na kile atakachokipata kwa ile sadaka aliyotoa kesho siku ya kiyama katika thawabu kubwa. Allah asema innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Wale wanaotoa sadaka waume na wake wakamkopa mula wao mkopo mzuri, subhanallah, wala kuita qard ni kwa ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah hahitaji, bali kile anachokitoa aliyempa nani? Aliyempa ni Allah. Kisha akikitoa Allah amlipa kwa kile alichokitoa. Fama akramaka ya Rabb, subhanallah, angalia ukarimu wake Allah. Kisha tena amlipa mara nyingi zaidi kuliko kile alichokitoa, na ajiri kubwa ataipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فانظر كيف جعل هؤلاء بفهمهم المنحرف العلو للمتصدق عليه. انغاليا كو فهم مبوفو وليوبيندا وهاو مصوفي مخرافيا وكفانيا كواجو نيولي مكون ويولي أنا يبيو صدقة wakati sadaka ina fadhila kubwa kama hizi, wakageuza ufahamu. Qawluhu wa ma jaa fi alhadith as-sahih aw la, hadhihi alaqwal ashara ilayha mujarrad ishara, hapa ameishiria tu hizi aqwal, lakini amma as-sahih huwa ma jaa fi alhadith an an-nabi sallam annahu qala wal yadu al-ulya al-munfiqa was-sufla as-sa'ila. Na hii ni tafsiri ya kutosheleza kwa mkono wa juu ni ule unaotoa na wachini ni unapokea. Wa idha jaa nahru Allah batala nahru ma'aqil. Naam, mtu Allah ukija wafunika mito feki feki kina ma'aqil na wengineo, sababu mtu Allah una nguvu subhanahu wa ta'ala. Warawa Abu Musa al-Ash'ari inshallah ta'ala hadithi na mfuata isomo katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.